kayo lasurang alun tantu denai maminta usa tuan burung asang kono denai hanyo singgah saja. Sodun sana sa kampung sa pamainan sama so dulu nyongo mangko tapi jalaman tuala. Sa kampung sa pamainan sama.